میرسیم به سوره قیامت. تا اینجا از سوره تبارک الذی، از سوره ملک، تا اینجا بحث توحید بود که الله عز و جل در آیات مختلفی، در سوره های مختلفی، در بعضی ها دلائل بیان فرمود، در بعضی ها الله وعید و تهدید بیان فرمود، در بعضی سوره ها زجر و توبیخ بیان فرمود، در دو سوره آخری فرمود قرآن را بخوانید. از سوره قیامت تا سوره الطارق، تا سوره طارق بیش از 20 تا سوره هستند. در این سوره ها بحث قیامت است. ما باید هم به مبدا ایمان داشته باشیم، هم به معاد، هم به توحید، هم به قیامت. لذا الله عز و جل در همه این سوره ها قیامت را و در رابطه با قیامت با تعبیرهای مختلفی یاداوری می فرمد. و این سوره ها را انتخاب کردیم امسال در این ساعت بعد از ظهر که بلکه تصور قیامت، فکر قیامت و اون تعبیرهایی که الله بیان فرموده در ذهن ما جای بگیرد و همیشه قیامت را استحضار داشته باشیم. انسانی که همیشه قیامت تو ذهنش باشه، تو قلبش باشه، اون انسان گناه نمی کنه. اما اگر از قیامت و عقیده قیامت بدور باشیم، فاصله داشته باشیم، جرأت بر گناه و غفلت ما بیشتر میشه. لذا موضوع قیامت را اهمیت بدیم عزیزان و باید فکر بکنیم روی این مسئله، بالخصوص آیاتی که الله عز و جل بیان می فرماید. مشرکین مکه هم منکر توحید بودند، هم منکر قیامت. الله اینجا سوگند یاد می کند به روز قیامت. الله می فرماید لا اقسم بیوم القیامه، لا اضافه هست، قبلا گفتم اصلش هست اقسم، سوگند یاد می کنم، قسم می خورم به روز قیامت، یعنی قیامت را شاهد می گیرم. خدا که به چیزی قسم بخورد معنیش اینه که شاهدش می گیره. وقتی الله می فرمه والعصر، یعنی عصر شاهده، تاریخ شاهده، پس لا اقسم بیوم القیامه، قیامت شاهده. و همچنین الله به چیزهای دیگه سوگند یاد می کند. ولا اقسم بالنفس اللوامه، و من سوگند یاد می کنم به اون نفسی که لوامه هست، اون نفسی که لوامه هست. الله نفس لوامه را شاهد می گیره. نفس انسانی اینطوری که علما تقسیم کردن بر سه قسمه، یکی نفس اماره، یکی نفس مطمئنه، و یکی نفس لوامه. نفس اماره و نفس سرکش را میگند که همش دنبال راضی کردن خودش هست، چه با مال حرام، چه با نیاز جنسی به جای حرام، چه با مشروب، چه با تماشا کردن حرام، چه با حاصل کردن مال حرام، با هر چی، با هر طریقی باشد، این نفس اماره هیچ چیزی جلوش را نمیگیرد. بعضی انسان ها هستند که اصلا برایشون خدا و قیامت و آخرت مهم نیست، فقط به جای برسند، فقط نیازهایشون برآورده بشه، فقط مادیات برآورده بشه. این چه از طریق دزدی باشه، از طریق چپاول باشه، از طریق بالا کشیدن بیت المال بشه، از طریق رانت بشه، از طریق ربا بشه، از طریق رشوه بشه، این در باب مال هست. در باب نیاز جنسی از طریق حلال باشه، از طریق حرام باشه، از هر طریقی باشه، به هر حال خودشون را تکمیل بکنند. پس اینها هستند که به هیچ قید و بندی بند نیستند. این نفس، نفس اماره هست که این خوراک سقر است. خوراک چیه؟ سقر، خوراک جهنم، نفس اماره. دومین نفس، نفس مطمئنه هست. اون اینه که چنان جلوگیری شده هر جا خدا گفته جلوش را گرفتند، نه به طرف حرام رفته، نه حرام به حرام فکر کرده، نه حرام خورده، نه حرام چشیده، نه حرام مرتکب شده، کاملا مطیع الله. این نفس، نفس مطمئن ناس، این جایگاهش در بهشته. یا ایتها النفس المطمئنه، نفس مطمئنه که مطمئن رضای مولا را هم حاصل کرده. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، برو راضی باش و الله هم از تو راضی. فادخلی فی عبادی و دخلی جنتی، الله می فرماید در زمره بندگان صالح من داخل بشو، در صف اونها قرار بگیر. و دخلی جنتی، برو به بهشت من، به جنت من برو. این نفس، نفس مطمئنه هست، نفس اماره جایش سقر است و این جایش بهشت و جنت است. سومین نفس، نفس لوامه هست. نفس لوامه در تعریفش اختلاف است. بعضی میگن که نفس لوامه اون نفسی هست که مرتکب اشتباه میشه اما دوباره توبه میکنه، خودش را ملامت میکنه، یعنی بین بین هست. اگر کنترل بشه میره به طرف مطمئنه، اگر نشه آخر میشه اما را الله نجات بده. لذا الله عز و جل این نفس لوامه را هم به عنوان شاهد یاد میکنه، این نفسی که ملامت میکنه خودش را، بار بار مرتکب اشتباه میشه ولی بر میگرده. جواب این دوتا سوگند مقدره. الله میفهمد قسم به قیامت و قسم به نفس لوامه، لتحاسبن یا لتبعثن، شما یک روزی از قبرها بلند میشید، یک روزی برای شما حساب و کتابی هست. ای بندگان آماده باش باشید. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، آیا انسان فکر می کند که ما هرگز جمع نمی کنیم استخوانهایش را؟ چرا ما جمع نمی کنیم؟ بلا، چرا نه، ما جمع می کنیم، بلکه ما قادر هستیم. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، الله می فرمائے ما قادرین که بندهای دستش را هم مساوی و برابر درست کنیم. این کار ظریفی هست، بند بند را درست کردن. الله می فرمائے جمع کردن استخوانها به جای خود، ما بند بند را دوباره برابر میکنیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه، این ترقی از ایحسبو هست. اول انسان فکر میکنه که ما استخوانهاش را جمع نمیکنیم، چرا جمع میکنیم؟ الله میفرماید بل یرید الانسان، انسان مشرک مراده، انسان کافر مراده، بلکه انسان میخواهد، اراده میکند، لیفجر امامه، لیفجر ای لیکذبه، تکذیب کند، فجور قبول نکردن، تکذیب کند، امامه ای ما امامه، آنچه که در آیندهش هست. یعنی انسان میخواهد قیامت را تکذیب کند. چرا؟ چون انسان با عقل خودش فقط میسنجد، شاید با عقل جور در نیاد. مشرکین با عقل ترازو میکردن، میگفتن اذا کنا عظاما نخره، زمانی که ما تبدیل به استخوان پوسیده بشیم دوباره زنده میشیم؟ ممکن نیست، این با عقل سنجیدن است. اما من و تو مسلمان بالاتر از عقل یک چیزی داریم به نام وحی، ما تابع وحی هستیم، بعدن به تابع عقل میشیم، اول وحی. لذا الله می فرماید بل یرید الانسان، بلکه انسان می خواهد، لیفجر امامه ای لیکذب ما امامه، آنچه که در آینده است می خواهد او را تکذیب کند. به این خاطر از روی شک و تردید و تمسخر و استهزاء می پرسد یسأل ایان یوم القیامه، سؤال می کند روز قیامت کی هست، کی میشه این قیامت، مسخره می کند. الله جواب میده، اما در جواب الهی تخویف اخروی هم است، همراه با بیم دادن از عذاب آخرت. الله می فرماید فاذا برق البصر قیامت زمانی میآید که چشم برق میزند، ناگهان همه چیز را میبیند. و خسف القمر، زمانی که ماه بینور میشه و میفته. و جمع الشمس والقمر، این خورشید با این بزرگی و این ماه با این عظمت هر دو جمع میشند، ماموریتشون تعطیل میشه، خورشید بینور میشه، خورشید متفرق میشه گازهایش و نورهایش تک تک میشه. اذا الشمس کورت، خورشید بینور میشه، تمام بخشایش میسوزد و تمام میشه نورش. و اذا النجوم کدرت، ستاره ها تمام میفته، ماه بینور میشه میفته، اون روز قیامت هست. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان از فرط وحشت، از بس که وحشت زده و میترسد، میگه این المفر، مفر کجاست، جای فرار کجا برم. کلا، الله میفرمای کلا، هرگز نیست جایی. لا وزر، ای لا ملجع، هیچ پناهگاهی وجود ندارد. الى ربک یوم اذن المستقر، جای قرار فقط به طرف رب است، اون جایی که رب است، یا به جهنم میبره تو را یا به بهشت میبره، دیگه جایی نیست. الى ربک یوم اذن المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، الله می فرماید انسان خبر داده میشه، اطلاع داده میشه در آن روز، بما قدم وأخر، به اون چیزی که جلوی خودش فرستاده، اون چیزی که پشت سر گذاشته. بعضی ها از ما هستیم که چیزهای جلوتر می فرستیم برای آخرت، بعضی ها چیزهای نیک میفرستن، بعضی ها چیزهای بد میفرستن. یکی مثلا یه مرکز دینی درست میکنه، یه مرکز اصلاح درست میکنه، این قبل از خودش میفرسته، بعدن که بمیره تا زمانی که این مرکز هست، هم پشت سر خودش چیزی خوبی گذاشته که همهش برایش از اونجا ثواب میاد، اجر میاد. یکی از یک مرکز فسادی درست کرده، اینم قبل از اینکه بره به ملاقات خدا، قبلا برای خودش سیئات فرستاده، گناه و جنایت فرستاده. بعد از اینکه میره آخر پشت سرش، تا زمانی که اون فساد ادامه دارد، بازم پشت سرش برایش میفرستند، برایش گناه میره، برایش معصیت میره، برایش سیئات میره. پس بستگی داره که انسانی که هم قبل از خود برای خودش میفرسته برای آخرتش، ذخیره میکنه یا نیک را یا بد را، و همچنین بعضی پشت سر هم میگذارد، یا صدقه جاریه میگذارد، یا سیئات را میگذارد که پشت سر او یک رسم بدی بعضی ها میگذارند. بعضی ها توصیه میکنند که بعد از ما فلان فلان انتقام را بگیرید، فلان انسان ها را بکشید، خودش میره، ولی هر چی که قتل میشه گناهش به گردن خودش. اینا هستن به ما قدم و اخر، انسان چیزی جلو میفرسته، چیزی پشت سر میگذارد، چه نیک چه بد. الان همه اقسام را خودتون تصور بکنید. لذا الله میفرماید ینبأ الانسان یومئذ، انسان خبر داده میشه، به ما قدم و اخر، آنچه که جلوتر فرستاده، آنچه که پشت سر گذاشته. بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيرا، الله می فرمه بلکه انسان خودش بر نفسش بیناست، خوب میدانه چه کار کرده، خوب میدونه در دنیا چه گناهی، چه جنایتی، چه اشتباهاتی مرتکب شده. ولو القى معاذيرا، گرچه این انسان بهانه ها می آورد، معذرت خواهی ها می آورد، اما خودش می دوند که من چیکار کردم. بهانه می دونه، بهانه پوچه، بهانه غیر موجه است، عذر غیر موجه است. لا تحرک به لسانك لتعجل به. این وسط جمله معترضه است. وقتی که جبرائیل امین آیات الهی را ابتداعا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌خواندند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر اینکه بعداً این بار امانت را به نحو احسن ادا بکند، پیغمبر همونطور زمزمه میکرد، تکرار میکرد با جبرائیل، هی گوش میکرد و میخواند که فراموش نکنه. الله عزوجل در وسط کلام به حبیبش فرمود شما زبانتون را تکان ندهید، شما کلام را گوش کنید، بعدن اینکه این را تمام این کلام را در قلبت ما جای بدیم و بر زبانت جاری بکنیم کار ماست، نگران نباش، فراموش نمیشه، در اختیار الله هستی. اذا الله فرمود لا تحرک به لسانک، به این کلام زبانت را حرکت نده، لتعجل به، تاکه عجله بکنی و زود چیزی را حفظ کنی، نه، ان علینا جمعه و قرآن، همانا بر ماست جمع آن در سینه شما، و قرآنه و خواندن آن بر زبان شما، در سینه‌ت جمعش میکنیم و بر زبانت جاریش میکنیم. فاذا قرأناه، زمانی که ما خواندیم بر تو به وسیله فرشتهمون، فتبع قرآنه، بعدن دنبال کن خواندن آن را، بعدن بخوان. دو وعده الله داد، یکی که در سینه‌ت جمعش میکنه، دوم بر زبانت جاریش میکنه، هیچ کلمهش اشتباه نمیشه، الله خودش به عهده گرفته. سومی وعده ثم ان علینا بیانه، بعدن بیان و تفسیر و تشریح هم بر ما، یعنی ما به ذهنت تفسیر درست را میآوریم. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ای پیامبر این قرآن را ما نازل کردیم تا تو مفسرش بشی، تو بیان کنی برای مردم که مقصد خدا چیه، هدف خدا چیه. پس پیامبر عظیم الشان مبین هست، مفسر هست، بیان کننده هست. کلا، و این بیان هم از سوی الله به پیامبر داده میشه. کلا بل تحبون العاجله. خب این وسط جمله معترضه بود، قبل از اون چی بود؟ بحث قیامت. بحث قیامت الله فرمود که شما انسان ها هر یکی میدونید اونجا چه کردید، بهانه میارید ولی حقیقت را میدونید. لذا الله عزوجل به انسان اینجا یادآوری میکنه چه چیزی باعث شده که انسان قیامت را انکار کند. دنیا عاجله، یعنی دنیا. الله می فرماید کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. حق این است که شما انسان ها دوست دارید عاجله را، عاجله یعنی همین دنیا، نقد، عاجله به معنی نقدی، چون دنیا نقدی است، منافعش، اثراتش، ثمراتش، میوهش، خوراکیش و همه مادیاتش نقدیه، به دست ما هست. شما این نقد را محکم گرفتید به اون نسیه، اونی که عاجله هست، اونی که وقتش مشخصه، به اون زیاد توجه ندارید. کلا بل تحبون العاجله، بلکه شما دوست می‌دارید این عاجله را، این که نقد هست، و تذرون الاخره، و شما آخرت را می‌گذارید کنار، می‌گذارید اما به آخرت بچسبید، که این عاجله زود گذر است، این زود تمام میشه، اون دائم و همیشگی هست. الله عزوجل دو گروه را ذکر میکنه از قیامت. وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره، چهره هایی هستند، این بشارت مجده، چهره هایی هستند در آن روز تر و تازه، ناظره، تر و تازه، درخشان، الى ربها ناظره، به سوی ربشان تماشاچی هستند، نظارگر هستند، نگاه میکنند، رب را دیدار میکنند. یه اختلافی هست بین بعضی از افراد و گروه هایی که در قدیم بودن، مثل معتزله و خوارج و روافض. اونها معتقدن که انسان در روز قیامت خدا را نمی بیند. ما اهل سنت معتقدیم در دنیا درسته، لا تدرک الابصار، در دنیا دیدن خداوند ممکن نیست. موسی علیه السلام هم نتونست ببینه، اما در آخرت ما ربمون را انشاءالله میبینیم. یکی از دلائل همین آیه هست. الله میفرماید چهره های در روز قیامت تر و تازه اند، الى ربها ناظره، این چهره ها به ربشون نگاه میکنند، دیدار ربشون را حاصل میکنند. در حدیث شریف میآید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر، شما ای مسلمانان اهل بهشت ربتون را میبینید همان طوری که در شب 14 ماه را چطور میبینید، مزاحم هم دیگه نیستید. نه، ما اگر بخوایم یک نفر را، این جمعیت یک نفر را ملاقات بکنیم، مزاحم هم دیگه هستیم. این اون را حول میده که من ببینم، اون را حول میده. اما شب 14 ما را همه میخوایم ببینیم، صد برابر و هزار برابر این هم هیچ که مزاحم دیگری نیست، راحت ما را نگاه میکنه. لذا رسول الله فرمود شما هم دیگر را اونجا اذیت نمی کنید، مزاحمت نمی کنید، حول نمی دهید، همه به راحت ربتون را نگاه می کنید. در حدیث هم ما داریم، در تفسیر اون آیه للذین احسن الحسن و زیاده، کسانی که واقعا مخلص باشند برای اونها بهشت است و زیادت از بهشت، اضافه از بهشت. اضافه از بهشت چیه؟ دیدار الهی. اونجا تفسیر کردیم. در بعضی روایت ها می آید که وقتی که الله عز و جل به بهشتی ها همه نعمت ها را میده، تکمیل میکنه، الله باغات بهشون میده، ساختمان میده، نهرها میده، میوه ها میده، خوراکی ها میده، گوشت و کباب میده، حور عین میده، همه چیزشون تکمیل. بعد الله میفرماید چیز دیگه مونده؟ میگه نه یا رب، همه چیز تکمیل شد، دیگه هیچ چیز نمونده. الله میفرماید نه، یک چیز مانده. الله عز و جل بعدا دیدار خودش را نصیب میکند، پرده را اونطوری که یلیق بشأنه، لایق ذات باری تعالی است، بر میدارد. بهشتی ها الله را نگاه میکنند، همه در شگفت میمانند، تعجب میکنند، سبحان الله، چه لذتی دارد دیدار رب. بعدا میخواند که هیچ نعمت دیگه نباشه، همین یکی فقط باشه، از بس که احساس لذت و خوشی میکنند. الله میفرماید نه، هفته یک بار دیدار نصیب میشه. لذا این عقیده ما هست که ما انشاءالله ربمون را در بهشت میبینیم. اینم دلیلش. الله میفرماید وجوه یومئذ ناظره، چهره های در آن روز تر و تازه هستند، الی ربها ناظره، به سوی ربشان تماشا چی هستند، نگاه میکنند رب را، تماشا میکنند و لذت میبرند. و وجوه، اون چهره چهره مؤمنین هستند، این چهره چهره کافرین هستند. و وجوه یومئذ باسره، چهره های دیگه هستند در آن روز باسره، در هم پیچیده، در هم گرفته، چهره هایی که عبوس گرفته است، پریشانه، مصیبت زده است. تظن ان یفعل بها فاقرا، فکر میکند، گمان میکند که با او میشه، انجام میشه، با او عمل میشه. چه عملی میشه؟ فاقرا، فاقرا یعنی کمرشکن، برخورد کمرشکنی باش میشه. میدونه، میدونه که چنان عذابی گرفتار میشه که کمرش میشکنه و از اونم بدتر. لذا بعضی چهره ها اینطور هستند، این چهره ها چهره های منکرین هستند، چهره های فاسدین هستند، چهره های کافرین هستند. کلا کلا، حقا، حق این است. الله میفرمه شما انسان ها در این دنیا وقتی که میمیرید، میبینید عجز خودتون را چقدر عاجزید؟ کلا اذا بلغت التراقی، وقتی که نفس میرسد به ترقوه، ترقوه میگویند این اقصای حلق را، این جایی که نفس انسان گیر میکنه، ما بهش میگیم خرخره. وقتی که نفس به خرخره میرسه، شما اونجا همه دوربر اون مریض هستید. وقیل من راق، گفته میشه کی هست که دم بکنه؟ راق کسی که رقیه میده، تعویز میده، دعا نویس، دم کننده. اونجا همه میگن ملا بیاری که دمش بکنه خوب بشه. وقیل من راق، گفته میشه کی هست راق؟ یعنی دعا خان، دعا نویس کی هست؟ تعویز نویس کی هست؟ و ظن انه الفراق، اما خود اون محتضر، اون مریض یقین میکند که الان وقت فراق است، وقت جدایی از دنیا است، باید برم. والتفت الساق بالساق، الله می فرماید ساقش با ساقش متصل میشه، یعنی پاهاش جفت میشه دیگه تمامه. الى ربك يوم اذن المساق، بسوی ربت در آن روز سوق است، رفتن است دیگه، سفر بسوی رب. الله می فرماید این گونه سفر شما فرا می رسد، این اول قیامت است که شما میرید اونجا. اونجا بعد انسان، الله اینجا زجر بیان می فرماید برای اون انسانی که هم عقیدهش مشکل داره، هم عملش مشکل داره، نه ایمان داره و نه عمل خوب داره. فلا صدق ولا صلا، این انسان تصدیق نکرد دین حق را، جرم اول یعنی بد عقیده، بد اعتقادی. ولا صلا، جرم دوم یعنی بد عملی. این دو چیز خطرناک، انسان اعتقاد، ایمان، باورش مشکل داشته باشه و دوم عملش مشکل داشته. این دو چیز را الله عز و جل هر جا رمز موفقیت فرموده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان بیاورن یعنی عقیده درستی باید داشته باشه، و تنها اینم کافی نیست، و عمل الصالحات، عمل صالح هم داشته باشن. کانت لهم جنات الفردوس، یا وعده های دیگه اینجا، یه جای الله جنات الفردوس وعده فرموده. لذا این انسان که اینجا ذکرش آمده و خداوند او را توبیخ و سرزنش می کند، این انسانی که اون دوتا را نداشته، نه اعتقاد خوبی داره، بعض میگن درباره ابو جهل است، ولی خب ما آیات را کمتر شأن نزول بیان می کنیم تا بفهمیم که هر زمان اینها هستند. امروز انسان هایی که اعتقادی به خدا ندارن، به آخرت ندارن، 50 سال، 60 سال یک بار رو به قبله نشده، و اعتقاد نداره، باور نداره. و الا اگر اعتقاد و ایمان داشت میترسید، ربش را سجده میکرد. اذا الله میفرماید فلا صدق، این دین حق را تصدیق نکرد، ایمان نداشت، ولا صلا، و همچنین نماز نخواند، یعنی بد عمل بود. ولكن كذب، اما تکذیب کرد در مقابل صدق، و تولا، بجای صلا تولا، پشت داد به مسجد، پشت داد به ندای مؤذن. لذا الله می فرماید ثم ذهب الى اهله يتمطى، هم عقیدهش خرابه، هم عملش خرابه، هم اخلاقش خرابه. کسی که اخلاقش خراب باشه تکبر می کند، تکبر از نوع بد اخلاقی است. لذا الله می فرماید ثم ذهب الى اهلی یتمطا، سپس همین انسان بدبخت نه ایمانی داره نه عملی داره، میره به سوی اهلش، یتمطا، سینهش برآمده است، یعنی با غرور و با تکبر راه میره. تمطی میگه کسی که گردنش را بلند میکنه، خودش را عرض کنم که گردن فراز نشون میده، من کسی هستم، طوری راه میره که گردنش بلنده، یک سر بلنده و سینهش برآمده، یعنی به یک حالت فخر و غرور راه میره. این وضع بد اخلاقی انسانه. الله این انسان را نفرین میکنه، این انسانی که نه ایمان داره، نه عمل داره، نه اخلاق داره. باید انسان مسلمان همه چیز خودش را درست بکنه. اولا لک فا اولا ثم اولا لک فا اولا. الله میفرمه هلاکت برای هلاکت، سپس هلاکت برای تو هلاکت، یعنی بمیری، هلاک بشی، تباه بشی. ای انسان متکبر، انسان سرکش، انسان کافر و مشرک، این انسان چرا اینطور غرور داره؟ چون که اعتقاد به آخرت نداره، به قیامت. اصل به اینجا برمیگرده، ریشه به اینجا برمیگرده. انسان وقتی که به قیامت ایمان داشته نباشه، از اون انسان هر چی برمیاد. به این خاطر عرض میکنیم ایمان به آخرت و ایمان به قیامت خیلی مهمه. الله میفرماید ایحسب الانسان ان يترك سدا. آیا این انسان میپندارد، این انسان فکر میکنه که ان يترك سدا، این که ترک میشه بیکار، همینطور معطل میمانه، هیچ که باش کار نداره؟ نه، این انسان باید جوابگو باشد، پاسخگو باشد. الم یک نطفه من منی یمنا. انسان هر چیزی را با عقلش می سنجد. اینجا الله تعالی یک دلیل عقلی بیان میکنه. انسان میگه چطور یک انسان مرده دوباره زنده میشه، یک بی جان چطور دوباره جاندار میشه؟ الله میفرماید مگه ابتدا یک بی جان نبودی؟ یک قطره نطفه نبوده؟ نطفه مگه حیات داشت؟ یک قطره افتاده، چطور از یک بی جان جاندار پیدا شد؟ اونم که در سوره بعدی میخوانیم چه انسان با کمالی از این نطفه. این نطفه در جای خودش انداخته میشه، بعدن یک انسان سمیع و بصیر، یک انسانی که هم شنوایی داره، هم بینایی داره، هم عقل داره، هم درک و درایت داره. چه کمالاتی از یک نطفه! خب این با عقل جور در میاد. پس همونطور که الله اونجا قادر است که انسان را از نطفه خلق بکند، همچنین قادر است که انسان که تبدیل به استخوان میشه، استخوان پوسیده میشه، همین انسان را دوباره پیدا بکند. در سوره قاف بسیار جالبتر ما خواندیم که انسان میگه وقتی که ذرات من در عالم پخش میشه، بعض انسان ها هستند، خب اونها را چی میکنند؟ اونها را میسوزانند. بعضی اقوام رسم دارند، سیک ها، هندوها، بعضی کشورهای آسیایی مرده ها را میسوزانند، پودر میکنند و بعد به دریا و به باد تحویل میدند. این ذرات معلوم نیست ذره ذرهش کدوم گوشه دنیا بره. الله میفرماید که خدا علم داره، الله عز و جل ذرات را میدانه، هر جا باشه جمعشون میکنه. همونطور که الان این بدن شما متشکل از ذراتی است که از عالم جمع شده، اینو ما فکر نمی کنیم که در حال حاضر این بدن عزیز ما، این بدن ناعم و نازک ما از چه ذراتی، و این غذایی که ما حاصل می کنیم این همکنون از ذرات دنیا الله عز و جل بهتر می دونه. ما نمی دونیم. ما یک سفره داریم فقط میخوریم، فکرش را نمی کنیم که برنجش از هندوستان آمده، این گوشتش نمیدونم از افغانستان آمده، این موزش از لبنان آمده، این دارویی که استفاده میکنیم و بدن ما را ترمیم میکند و جز بدن ما میشه از جنگل های آفریقا آمده، اونجا یک بوته ای بوده و از اونجا این دارو درست شده. همین الان شما سفرهتون را مطالعه بکنید، بدن ما که داره رشد پیدا میکنه، روز بروز بدن ما جسیمتر میشه، این ذراتی از عالم داره جمع میشه برای ما، از گوشه و کنار دنیا ذرات هست، ما تغذی میکنیم، غذا حاصل میکنیم و بدنمون را فربه میکنیم. پس همونطور که الان الله میدونه کدوم ذره هست، کدوم گوشه دنیا، دوباره تبدیل به ذرات بشه، الله میدونه کجا رفت. الله با یک کن دستور میده همونطور که حضرت ابراهیم علیه السلام چهار پرنده را خواندیم که چهار پرنده را تکه تکه کرد، هر یکی را بر یک کوهی گذاشت. الله فرمود الان صدایشون کن، فسرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا. ای ابراهیم الان صدا بکن، تمام ذرات از گوشه گوشه این کوها با هم مخلوط شدند، با هم ترکیب یافتند و پیش ابراهیم آمدند. لذا الله قادره، چرا قدرت خدا را بر قدرت خودمون قیاس میکنیم؟ لذا الله میفرماید الم یک نطفه، آیا این انسان مغرور که انکار میکند قیامت را مگر نبود یک قطر نطفه ای؟ ممنی از منی که یمنا ریخته میشد، ثم کان علقتا، سپس همین انسان بعد از نطفه تبدیل به چی شد؟ لخته خون شد. ببین الله عزوجل مراحل را، امروز به وسیله دستگاه‌های مختلف انسان مراحل را نگاه میکند. اول در رحم یک نطفه ای هست، بعدا این نطفه تبدیل به خون میشه، خون لخته خون میشه، خون گوشت میشه، گوشت استخوان پیدا میکنه، بعدا کم کم شکل انسانی به خود پیدا میکنه. اینا را امروز به وسیله دستگاه‌ها، به وسیله نمیدونم سونوگرافی و امثالهم مردم نگاه میکنن میبینند. اما الله عزوجل 1400 سال پیش، اون زمانی که هیچ دستگاه نبود، اون زمانی که هیچ علم نبود، اون زمانی که مردم مکه سوادم نداشتند، امی بودند، به زبان پیغمبری امی، پیغمبری به مکتب نرفته، علم نخوانده، به زبان اون الله عزوجل فرمود هو الذي خلقكم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه. الله تمام مراحل را اون زمان اعلام فرمود. این پس خودشی که از معجزات است. امروز اگر کسی بداند کمال نیست، اما اون روز وقتی که پیغمبر به این صورت بیان کرد که امروز هم علم همین را تایید میکند، پس دلیل این که این پیغمبر به حق خداست و این کلام کلام به حق الهی است. الله می فرماید الم یک نطفه من منی یمنا، آیا انسان نطفه ای نبود از منی که یمنا ریخته شد، انداخته شد به جایش، ثم کان علقه، سپس انسان تبدیل به علقه شد، فخلق، الله او را رفته رفته خلق کرد، فسوا، برابرش کرد، چهار دست و پاش بهش داد، چشم و گوش و بینی بهش داد، عقل بهش داد، سری بهش داد، همه اعضا و همه جواره را بهش داد، هیچ چیزی کم نگذاشت، کلیه داد، قلب داد، کبد داد، دستگاه درونی را الله دارد بهش داد، انواع اعضا را الله بهش بخشید. فسوا به این معنی هست. و بعد به دو قسمت تقسیمش کرد، فجعل منه الزوجین الذکر والانثى. سبحان الله، از این انسان همه دوست دارن، شاید که خدا بهشون پسر بده، الله هر دو را خلق کرد از همین نطفه، یک بخشی از نطفه را مذکر آفرید، یک بخشی را مؤنث آفرید، چون خدا میخواد هنوز این نسل ادامه داشته باشه. اگه همه پسر باشند یا همه دختر باشند، وقت مشکل میشه. لذا الله قرار داد فجعل منه الزوجین، زوجین را الله از همین نطفه درست کرد، الذکر والانثى، مرد و زن را. لذا این نمونه ای از قدرت، بر این قیاس کنه انسان، این یکی از دلایلی است که الله همیشه در قرآن بیان میفرم، بر این قیاس کن، الیس ذلک بقادر، آیا این ذاتی که به این صورت انسان را آفرید، این ذات قادر نیست، توانایی ندارد، على ان یحیی الموتا، بر اینکه دوباره مرده ها را زنده بکند، توانایی ندارد؟ چرا ندارد؟ بله، این ذات قطعا توانایی دارد، این ذات با یک کن، با یک اشاره دوباره تمام خلائق را از نو و از ابتدا زنده میکند. الله عز و جل اعتقاد راسخ و عقیده درست بالخصوص نسبت به قیامت و بعث بعد الموت به همه ما نصیب بفرماید.